Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 20 października, jest 19. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Olej, który wyciekł z elektrowni w Ostrołęce do Narwi, został zebrany, informują służby. Szef brytyjskiej dyplomacji zapowiada, że rząd ma już większość potrzebną do przyjęcia umowy brexitowej. Katolicki Uniwersytet Lubelski zainaugurował nowy rok akademicki. Olej, który wczoraj wyciekł z elektrowni w Ostrołęce do Narwi, został zebrany, poinformował oficer prasowy z Komendy Powiatowej w Makowie Mazowieckim Bartosz Kołodziejski. W jego ocenie rzeka jest już oczyszczona z substancji. Do wycieku oleju turbinowego z zakładu Energa Elektrowni Ostrołęka doszło wczoraj. Substancja wpłynęła do kanału zrzutowego, a następnie do Narwi. Według Ministerstwa Środowiska ilość wyciekłej substancji szacuje się na kilka ton. Skutki zdarzenia monitorują pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Minister środowiska Henryk Kowalczyk zapowiedział kontrolę w elektrowni. Teraz w tym serwisie sprawdzamy, co dalej w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Szef brytyjskiego MSZ-u Dominic Raab ocenia, że rząd znalazł większość potrzebną do przyjęcia brexitowej umowy. Wczoraj posłowie pokrzyżowali rządowi plany. Gabinet Borisa Johnsona chce jednak kolejnego głosowania w przyszłym tygodniu. Tymczasem opozycja rozważa plan uzależnienia zgody na umowę od organizacji drugiego referendum. Data Brexitu? Według Dominika Raaba bez zmiany, bo rząd będzie próbował przeprowadzić głosowanie zatwierdzające Brexit w przyszłym tygodniu. Teraz mamy chyba większość potrzebną do przyjęcia porozumienia. Wczoraj przegrał, bo posłowie w ostatniej chwili do projektu ustawy zatwierdzającej Brexit dopisali poprawkę, wymagającą od premiera przedstawienia dodatkowych przepisów wykonawczych. Te mają się więc pojawić na stole w przyszłym tygodniu. Premier zgodnie z prawem musiał wysłać prośbę do Unii o przełożenie wyjścia, bo nie zdołał uzyskać zielonego światła od parlamentu przed upływem ultimatum postawionego mu przez posłów. Unia na razie czeka na rozwój wypadków w Londynie, a opozycja ma plan. Możliwe, że spróbuje uzależnić zgodę na umowę od organizacji drugiego referendum, na co potrzeba byłoby dodatkowego czasu. Musimy mieć poprawkę sprawiającą, że umowa w każdym kształcie zostanie przedstawiona do akceptacji obywatelom. Mówi w BBC Keir Starmer z Partii Pracy. Czy poprawka uzyskałaby wystarczającą większość? To nie jest jasne, podobnie jak jasny nie jest termin kolejnego głosowania zatwierdzającego Brexit. Speaker ma podjąć decyzję jutro. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Zostajemy za granicą. Około 100 lotów odwołano z powodu strajku personelu pokładowego spółek należących do Lufthansy. Protest, który był planowany na kilka godzin i miał zakończyć się około południa, został przedłużony do północy. Najwięcej lotów odwołano w Berlinie, Monachium, Kolonii, Hamburgu i Stuttgarcie. Pasażerom samolotów, które nie odleciały na trasach krajowych, w zastępstwie proponowano darmowe bilety kolejowe. Z lotniska w Düsseldorfie nie poleciał także międzykontynentalny samolot do Stanów Zjednoczonych. Przewoźnik zapewnia, że lot został odwołany ze względów technicznych. Organizator protestu, Związek Zawodowy UFO, domaga się podwyżek, podniesienia emerytur i poprawy warunków pracy. Jesteśmy zadowoleni z przebiegu strajku, a dalsze kroki podejmiemy jutro, powiedział zastępca przewodniczącego Związku Zawodowego UFO, Daniel Flor. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II inauguruje nowy rok akademicki. Pierwszy rok rozpoczyna prawie 3,5 tysiąca studentów. W sumie na KULU na 7 wydziałach studiuje ponad 10,5 tysiąca osób. Nowy rok akademicki rozpoczęły m.in. Tatiana i Mariana z Ukrainy, studentki pierwszego roku psychologii i polonistyki. Dużo słuchałam o tym uniwersytecie i moje znajomi już skończyli ten uniwersytet na Wydziale Psychologii, bo mówiono, że to jest jeden z najlepszych uniwersytetów. I dlatego chciałabyś tutaj? Ja byłam bardzo zadowolona, kiedy usłyszałam, że jestem tutaj studentką, dlatego że charakter tego uniwersytetu jest katolicki. Bo mamy coś podobnego w Ukrainie, to jest naprawdę dobrze, bo jest jeden kościół, na który możemy zawsze przyjść, jeżeli potrzebujemy. I wielu uniwersytetów są katolikami i tak to jest dobrze. Katolicki Uniwersytet Lubelski powstał w 1918 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane. Na krańcach północno-zachodnich okresami duże i tam lokalnie możliwy słaby deszcz. Do godzin południowych miejscami głównie na Pomorzu i w rejonach podgórskich Karpat mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od 300 stopni na wybrzeżu do 21 w centrum kraju i 23 na południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

wieczór Państwu. Cieszymy się, że postanowiliście Państwo dzisiaj spędzić ten wieczór razem z nami. Tu w Trójce, w tym cudownym studio imienia Agnieszki Osieckiej i przy radioodbiornikach wszędzie tam na świecie, gdzie jesteście razem z naszą muzyką. Zaczęliśmy od dwóch bardzo ważnych kompozycji, które nagraliśmy wspólnie na płycie Sacrum Profanum z tym właśnie kwartetem. Utwór Thomasa Tallisa, renesansowego kompozytora, jego Spem im Allium oraz O Virga ac Diadema. To już utwór skomponowany przez mistyczkę niemiecką kompozytorkę Hildegardę z Bingen. Teraz chcielibyśmy kontynuować z utworem, który napisałem parę lat temu, kiedy spędzałem świetny czas w Nowym Jorku i łażąc z miejsca na miejsce. Jedno z nich wydało mi się wyjątkowym i właśnie energia tego miejsca zainspirowała mnie do napisania tego utworu. A jest to utwór zatytułowany Village Underground. Miłego wieczoru. bardzo. Był to utwór zatytułowany Love. Teraz będziemy kontynuować z utworem z płyty Sacrum Profanum zatytułowanym Repetition. Dziękuję bardzo. O, troszkę się zgraliśmy tutaj na scenie, ale jest dobrze. Proszę Państwa, ponieważ nasz czas tutaj na antenie jest ograniczony, mam wielką przyjemność tutaj dzisiaj dla Państwa wystąpić w składzie, który jeszcze raz powtórzę. Adam Bałdych Quartet, czyli Krzysztof Dys na fortepianie. Na kontrabasie Michał Barański. Na perkusji Dawid Fortuna. Ja się nazywam Adam Bałdych, dziękujemy bardzo. Nie byłoby nas tutaj dzisiaj w Trójce, którą strasznie kochamy i zawsze uwielbiam tutaj wracać na tę scenę, gdyby nie kilku sponsorów, którym chciałbym teraz podziękować. Panu Wojciechowi Sularzowi, prezesowi Tatra Holding, fundatorowi fundacji... Brawo! Również fundatorowi fundacji Góry Przenosić oraz najstarszemu dealerowi Alfa Romeo w Warszawie w firmie Dukiewicz. A ja z tego miejsca chciałbym podziękować Trójce za zaproszenie Zofii Sylwin, która zawsze wita nas tutaj z ramionami otwartymi na naszą muzykę, i Państwu za przybycie na dzisiejszy koncert. Pozdrawiam całą moją rodzinę i moją kochaną żonę Karinę, która jest teraz w Bieszczadach. Dzięki, skarbie. Teraz utwór z płyty Sacrum Profanum, Longing. Thank you.